Day will dry them, night will find they are lost. Now I find the wind is blowing time into my heart. Let the rain fall, for we are apart. How I'm sad. Een van de grootste hits van de Yardbirds. Heel lang geleden. Still, I'm sad. Nou, dat is niet de stemming vanavond hier in de studio. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Want de sfeer is hier prima hoor. En gelukkig maar, want we hebben hele mooie muziek voor je in de aanbieding. En daar worden we zelf heel erg vrolijk van. En ik hoop natuurlijk jij ook. En naast die mooie muziek hebben we ook een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken. Bijvoorbeeld Intermax, een IT-bedrijf zou je kunnen zeggen, is genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs. Nou, we gaan natuurlijk met deze mensen praten. En wat drijft hen en waarom zijn ze eigenlijk genomineerd? Han van Horst is ook van de partij. Aan het einde van zijn verhaal, als ik het zo mee lees, hij gaat het straks zelf voorlezen. Ja, gaan we maar gewoon slapen. Maar hij ergert zich aan Nederland 1, 2 en 3. Dat is de boodschap. En we gaan het hebben over een uitvaartonderneming. Buitengewoon Afscheid. Wat een naam zeg. Ja, maar misschien dragen ze die naam wel volkomen terecht. Je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Cars and races, places. Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. En Ray Conniff en de Singers in Harmony, alweer uit 1973. Is het tijd voor feest? Nog niet helemaal. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Het gaat over nominaties. Ga je gang, Herman. Het bedrijf Intermax is genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs. En de genomineerde zit in de studio, Ludo Bouw. Ja. Ludo, welkom. Dankjewel. Ja, Intermax, je bent oprichter en eigenaar van dat bedrijf. Wat is het voor bedrijf? Nou, als ik het heel kort hou, dan is het een IT-bedrijf die met name technologie levert om zorginstellingen en overheden en allerlei, ja, wat wij noemen kritische infrastructuur aan de gang te houden. Hè. Nee. Dus als je bijvoorbeeld naar het, noem eens een ziekenhuis, je gaat naar het Haga ziekenhuis, nou, uiteindelijk achter de schermen draait heel veel van die techniek bij ons in zo'n groot datacenter. Waar dan allemaal van die computers staan te zoomen dag en nacht. Dus jullie hebben het Haga aan een touwtje. Wij hebben bij onder andere en nog vele andere ziekenhuizen. GGZ-instellingen. Ja. Als je zegt overheid, dan beginnen altijd de voelhorens al op te steken. Ja. Bij de overheid gaat het nogal eens mis. Ja, tenzij ze de klant bij mij zijn. Hè. Dat gaat altijd goed. Ja, maar die overheid waar het misgaat, heb je dus niet. Nee, die willen we niet. Nee. Die wil je niet. We willen allemaal leuke ambtenaren. Leuke ambtenaren. Ja. Maar wat doe je dan precies? En hoe ben je, hoe is dat ooit begonnen? Nou, het is wel leuk om te vertellen. Ik ben 25 jaar geleden daarmee begonnen. En we bestaan dus dit jaar ook 25 jaar. Dus het is eigenlijk ook wel mooi. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Een mooi cadeau dat we genomineerd zijn voor ondernemersprijs. Want je zou zeggen, waarom heeft het 25 jaar moeten duren? Maar... Nou, 25 jaar geleden was die ondernemersprijs misschien helemaal nog niet. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Dat is het beste argument. Hij bestaat al heel lang. Maar weet je, iemand van de gemeente die heeft gezegd, gemeente Rotterdam. Ja joh, doe nou mee man. Joh. Jullie doen al zo lang goede dingen voor je de stad. Je hebt het niet eens zelf gedaan. Nou, we hebben een klein zetje gekregen. Ja. Ja. Dus wij zijn nooit zo van klimmer op het podium en laat je toejuichen. Ja. Maar goed, ik ben er 25 jaar geleden mee begonnen. En we hopen dat we hem gaan winnen. Ook omdat we een beetje een ander soort bedrijf willen zijn dan gewoon, hè, dan gemiddeld. Weet die jury waarover het gaat dan? Nou, dat proberen komt we natuurlijk een jury. Ja, ja. We zijn eerst natuurlijk door de eerste ronde heen gekomen. Anders word je niet genomineerd. Dus we hebben opgeschreven van, nou ja, hoe is het allemaal zo gekomen? En hoe draaien we als onderneming? En ook qua financiën. En wat maakt ons nou bijzonder? En ik dacht volgende week of de week daarna, dan komt de hele voltallige jury op bezoek. Ze zullen wel aan een kruisverhoor worden onderworpen. Ja, dan willen ze wel weten wat het bedrijf precies doet. Ja, ze gaan niet over één nacht ijs. En veel concurrentie? Nou ja, we hebben nog twee medekandidaten. Die kunnen natuurlijk ook winnen. Little Green Bag en Chai, als ik het goed zeg. Maar die ene, de eerste onderneming, die bestaat ook al 10 jaar. En die andere, die bestaan al 60 jaar. Dus het zijn 3 jubilarissen, zeg maar. Ja, ja, nogal. Ja, ja, dus dat bedrijven wordt, van statuur. Ja, dat wordt forse concurrentie. Mogen de beste winnen. En als je de prijs wint? Ja, ik denk dat ik gelijk naar de punten van mijn schoenen ga staren. Want ik ben een bescheiden mens. Dus om nou te zeggen van, god, er zitten 600 man in de zaal en die gaan voor jou klappen. Het idee alleen al, dan krijg ik een knoop in mijn buik. Heb je al een dankwoord in je colbertje? Nou, geloof me, ik verzin ter plekke wel wat, hoor. Ja. Ja, sommige mensen halen dan zo'n papiertje ervoor. Ze nee, gaan ze keurig voorlezen. Nooit gedaan. Je moet het gewoon uit je hoofd kunnen. Wordt heel spontaan. Vind ik wel. Dat zijn de leukste praatjes. Nou, goed ondernemerschap, denk ik. Dat heeft de jury, die gaat dat ook bekijken. En die gaat nog eens even beraadslagen wie daar gaat winnen. Het wordt nog een spannende tijd. Ja, ik moet je zeggen dat je dat zo te berden brengt. Ik begin al wel een beetje nat onder de oksels te worden. Slaap je nog wel? Ja, ik werk zo hard. Ik slaap als een roosje. Wanneer vindt het nou precies plaats, die ontknoping? De ontknoping, en dan ga ik het uit mijn hoofd doen, is volgens mij 18 november. Klopt, ja. Een beetje later. 18 november op een maandagavond. Ik had toevallig nog niks te doen, dus ik zeg, nou, dan kom ik wel, joh, om die beker op te halen. Ja. Ja. En dan kan je weer een feestje vieren met je personeel. Kunnen we weer een bokaal op de kast zetten. Heb je er al een? Ja, we hebben heel veel bokalen. Heel veel? Ja, de meeste stellen niks voor. Maar deze voeg ik er graag aan toe. Ja, die komt op een ereplaats te staan. Ja, die komt in het midden te staan. Nou, we weten al waar die komt te staan. We moeten hem alleen nog even winnen. Precies. Dus, en we moeten de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Ook weer zo'n mooi gezegd. Ja. Dus. Nee hoor, dus maar nogmaals, we doen gewoon ons best zoals we het al heel lang doen. Zo is dat. En meer kan je niet doen eigenlijk. Precies. En gewoon plezier hebben in je werk. Dat is heel belangrijk. Dat heb je duidelijk gemaakt. Absoluut. Intermax heeft een website. Ja, dat hebben we ook al een hele tijd. www.intermax.nl. Gewoon zoals je spelt het zoals je het zegt. Nou, dan hopen we dat die Rotterdamse ondernemersprijs ook op de goede plek terechtkomt. Je bent in ieder geval als bedrijf Intermax genomineerd daarvoor. En Ludo Bouw, hij gaat er helemaal voor. Hij is oprichter en eigenaar van Intermax. Dank voor het gesprek. Alsjeblieft. Heel veel succes. Dankjewel. En in de toneelwereld zeggen we dan toi, toi, toi. Je staat straks op het toneel, dus dan zeg ik dat nu ook maar. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. sourire en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir renaît l'espoir. Il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser, car cette jolie fille là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi partner de t'interrompre ainsi. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. een onvergetelijke van Johnny Hallyday. De man die soepel was in zijn heupen, of met zijn heupen, tot hoge leeftijd. Hij zong Excuse moi, partenaire. Als ik het goed uitspreek hoor, want mijn Frans is meer dan beroerd. En Mario, Let Me Love You. Nou, is dat een oneerbaar voorstel of nog net niet? Nou, laat maar lekker zitten. In een ogenblik de kolom van Han van der Horst. Hij ergert zich aan Nederland 1, 2, 3. Reclame vooral. En hij wenst u een goede nacht zometeen na Mr. Big en To Be With You. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. Top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, laten we elkaar geen mietje noemen. Dit is geen doelgroepenzender. U luistert niet naar een radiostation dat zich richt tot één bepaald segment van de bevolking. Wij willen met De Late Avond, die binnenkort weer een mijlpaal bereikt en een soort van jubileert. Wij willen met De Late Avond ons niet specifiek concentreren op de jeugd of op gezinnen uit de middenklasse met jonge kinderen en het verlangen om op een dorp te wonen, zodat ze bereid zijn voor een of andere bouwval de hoofdprijs te betalen. En wij proberen evenmin nieuwkomers te bereiken in dit land of lager opgeleide autochtonen of vrouwen in de overgang. Nee, wij spreken tot iedereen die via de radio of het internet ons kan ontvangen. We zijn er voor u allemaal, niemand uitgezonderd. En dat geldt ook voor mij. Niettemin wil ik mij vanavond op één specifieke categorie onder onze luisteraars richten en hen vragen of ze met mij, ook een oude baas, het valt niet langer te ontkennen, of ze met mij van één gevoel zijn dat elke levenslust tegenwoordig uit je wordt gezogen. Dat het de bedoeling lijkt ons senioren, beste mensen, zoveel mogelijk te ontmoedigen. Als je naar de ster kijkt, dan krijg je toch de indruk dat de publieke omroep wel is omgebouwd tot doelgroepenzender, dat de marketingmensen van de grote bedrijven de kijkers die nog over zijn beschouwen als een stelletje kwakkelaars en opgewarmde lijken die nog net in staat zijn om de afstandsbediening te beroeren. Het is vreselijk wat wij ons moeten laten aanleunen, lieve mensen. Laat ik eens een kleine opsomming geven. Ik word dagelijks door verschillende bedrijven aangemaand om mijn ogen te laten controleren. Dat kost niks, haast men zich daaraan toe te voegen. Het kan zijn dat ik daarmee 50% van mijn gezichtsvermogen red. Blijf ik echter thuis, dan is er straks geen redden meer aan. De dagen van Petje Piet en Mintje zijn voorgoed voorbij, dat is wel duidelijk. Die Petje is trouwens inmiddels ook al een forse vijftiger en hij wordt net als ik opgeroepen om mee te doen aan de nationale hoortestdagen. We denken wel dat we naar een prachtig concert zitten te luisteren, maar we horen niks. We klappen onze handen stuk na het optreden van onze kleindochter met haar viool op het concours voor jonge talenten, maar we hebben er voor spek en bonen bij gezeten. In tegenstelling tot de kwieke ouderen van de tv-spot, die een heel klein gehoorapparaatje draagt. Niet alleen blind, ook nog doof. Bovendien worden we door weer andere bedrijven van verdacht dat wij onze broek pissen als we maar een klein beetje moeten lachen. Nee, die oude sukkels houden het niet langer droog, schijnt men op de reclamebureaus te denken. Ook raadt men ons van die rijdende toiletpotten aan, maar dan met 5 wielen... zodat ik weer zelfstandig naar de kerk kan en daarvoor mijn kinderen niet nodig heb. En ook zijn er tal van smeerselen die ervoor zorgen dat ik geen spierpijn krijg als de kleinkinderen eindelijk zijn opgeduveld. Het valt me nog mee dat mijn geheugen niet doelwit is van commerciële partijen, maar wacht even. Daarvoor hebben we de Max Geheugentrainer een zwarte schaduw in de ochtend van elke werkdag. Soms sta ik na pauw even voor de spiegel nadat ik me heb uitgekleed en mijn tanden gepoetst en dan denk ik, ben ik werkelijk zo'n wrak geworden? Heeft de tand destijds zo effectief aan mij geschraapt? Zouden ze het al aan me kunnen zien dat ik op weg ben, doof, blind en incontinent te worden? En dan heb je ook nog die witwasser van de ABN AMRO bank die het heeft over toekomstbankieren en op een groot jacht trouwt met de dame die zijn leven al 15 jaar deelt. Toekomstbankieren, yes, dat gaan we doen. Nu we op de drempel staan van de waarschuwing. Pas op, sparen kost geld. Soms denk ik dat ik echt doof word en dat ik inderdaad de kleine lettertjes niet meer kan lezen. Geld toe als je leent, betaal als je het laat liggen. Althans op de bank, niet onder je hoofdkussen natuurlijk. Zouden die sterpots dan toch? Mensen, laten we in hemelsnaam maar gaan slapen. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag.

mooiste muziek hoor je hier bij jouw eigen lokale omroep. En dit is wel een van de bewijzen. Eerlijk is eerlijk, hè? McGinn, Clark en Hillman en Backstage Pass. En voor Guus Mewis. Geef mij angst. Hier in de late avond. In een ogenblik trouwens, een paar minuutjes al. Dan gaan we het hebben over een uitvaartonderneming. Met speciale eigenschappen. Mooie wensen die daar in vervulling kunnen gaan. Voor de laatste eer, zou je kunnen zeggen. Zometeen na T-Set en deze klassieker. My Bellamy. My Bellamy. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy. You're a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. There was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me, believe in me now, and start anew. My Bellamy, I'm in love with you. Dat is alweer lang geleden dat we deze hebben gehoord. Echt ongelooflijk. Een prachtige herinnering van de T-set. My Bellamy, natuurlijk. We gaan het hebben over iets wat onvermijdelijk is. Althans, we, Herman de Bruin en zijn gast. We praten over een uitvaartonderneming en die heeft als naam Buitengewoon Afscheid. Hoe buitengewoon kan het zijn? Ik vraag het aan Karin Admiraal, ze is mijn gast. Welkom Karin. Dank je. Jij bent uitvaartondernemer. Ja. Van een buitengewoon goed. Ja. Heet die zo? Buitengewoon Afscheid. Buitengewoon Afscheid. Heb je dat zelf bedacht? Heb ik zelf bedacht, inderdaad. Ja. En wat is dan het buitengewone van zo'n afscheid? Dat ik eigenlijk kijk naar... He, iedere situatie is anders. Iedereen is uniek. Mm-hmm. En daarbij hoort ook een buitengewoon en een uniek afscheid, zeg ik altijd. Dus buitengewoon is eigenlijk ontstaan uit... ieder mens is uniek en verdient ook een buitengewoon en een uniek afscheid. Ja, en daar zorg je dan voor? Ja. Als jongere, Want dat kan de luisteraar niet zien, maar je bent nog niet op een hele vergevorderde leeftijd. We kennen de uitvaartondernemers allemaal met een bolhoedje op en grijze haren en zo. Ja. Dat heb jij helemaal niet. Die uitstraling is toch heel anders. Juist, en daar onderscheid ik mij ook denk ik dan wel enorm in. Mm-hmm. En ik denk ook dat wel de naam buitengewoon ook wel maakt. Hè? Ik ben jong, ik doe het anders, ik ben vernieuwend. Ik ben een jonge vrouw, dus ja. Maar ja, een uitvaart is toch altijd een beetje standaard. De kist staat er, er komen toespraken, er wordt gezongen of er wordt muziek gemaakt of er wordt muziek gespeeld. En dat is het dan. Of kan je daar toch wel andere dingen in zetten? Ja, natuurlijk, dat blijft natuurlijk de elementen die daarin horen. Maar hoe je dat opzet, dat is natuurlijk elke keer weer anders. Je kunt een afscheid ook thuis houden, in de achtertuin. Oh, ja. Of ja, je kunt in het strandpaviljoen afscheid nemen. Je kunt in SS Rotterdam, was ik 2 weken geleden nog, het stoomschip Rotterdam. Ja, ja. Ja. Alles is mogelijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou ja, het moet een beetje traditioneel zijn, want opa en oma zijn ook zo gegaan. Maar men zoekt dus naar andere wegen om het... om het op een andere manier te doen. Dat blijkt. Ja, dat blijkt. En vooral de mensen die naar mij toe komen, merk ik, is dat die het passend willen. Dat moet kloppen. Het moet een ja-knikkende gebeurtenis zijn waar we iemand zullen herkennen. Mm-hmm. Hoe iemand geleefd heeft. En daar hoort ook bij inderdaad hoe je zo'n hele gebeurtenis vormgeeft. Ja. Van A tot Z. Dus hè, het begint dan vaak thuis. Of in het ziekenhuis. Of in het hospice. Mm-hmm. Waar ook degene dan op het laatste was. En vanaf daar ga je handelen vanuit de wensen maar van de familie, maar ook van degene die is gegaan. Ja, dan heb je dus een intensief gesprek met de familie. Ja, soms heb ik voorgesprekken inderdaad. Ja. Tijdens leven. Dus op het moment dat nog niet iemand is overleden. Oh, dan, ook al? Ja. Dan. Dus niet dat haastige gedoe van, oh, nou moeten we de begrafenisondernemer bellen, want... Vaak, ja. Maar ook heel gelukkig vaak niet. Mm-hmm. Ja, steeds meer. Merk dat mensen zich beseffen hoe intensief zo'n uitvaart regelen is. En durven toch het stapje te nemen. Eerst contact te maken, al te weten wie ze in huis halen die week. Daar al rust in ervaren. Maar ook weten wat er hun te wachten staat. Ja. Het gekste wat je hebt meegemaakt dan? Ja, dat was wel het was bijna een optocht van een uur met een loopkoets en accordeon. Muziek erbij. En muziek, ja. En de vlaggen hadden alle genodigden gemaakt met stoffen. Dan krijg je stoffen. Zo'n New Orleans begrafenis met jazzmuziek en alles erbij. Tenminste, dat is mijn beeld erbij, hoor. Ja, ja. Als mensen daar wat meer over willen weten, want op een gegeven moment was het zo dat iedereen dacht, nou, duw maar weg, want dat komt nog wel een keer. Maar ja, iedereen komt er op een gegeven moment voor te staan. Ja. Dat is de enige zekerheid in het leven, zeg ik wel eens, die we hebben. Hoe moeten mensen je bereiken? www.buitengewoonafscheid.nl mm-hmm. En e-mail info@buitengewoonafscheid.nl. Ja, het staat ook op de website. Het staat ook op mijn website, ja. Ja. En buiten het afscheid organiseren van de familie en van de overledene, hou je ook nog lezingen? Klopt, ja. Ik wil het thema ook meer bespreekbaar maken tijdens het leven. En dat doe ik door op 19 september geef ik in Rotterdam, in het Dudok in het Park. Ja. Dat is in het Euromastpark van Rotterdam. Ja. Geef ik een lezing samen met Hanke. En zij is ceremoniemaker en uitvaartspreker van Vier het Leven. Oké, okay, dus allebei heeft dat met de overleden en met de uitvaart te maken. Ja. Dus dank voor het gesprek en heel veel succes met de onderneming. What you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I'll wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. And I can't stop myself, can I control myself? I am going crazy. And wanna be with you. I cannot change it, I'm sure not making it one big hell of a fuss. I cannot turn my back, got to face the facts. Life without you is hazy, and I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. Kiss me, thrill me, don't say goodbye. Hold me, love me, don't say goodbye. Oh, oh, oh, oh, oh, don't say goodbye. But I can't help myself and I can't stop myself. Be with you. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Kiss me goodbye. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. George Cash aan het einde van deze aflevering van de late avond. Nightingale. En Kelly Family ervoor met I Can't Help Myself. De show zit erop. Jammer maar helaas. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af op jouw lokale omroep. Beter nog, blijf lekker luisteren. Dankjewel voor je gezelschap. Tot besluit van de show trouwens. Een hele mooie van Future World Orchestra, Desire. Ik wens je een mooie droom als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Check het dus onze website, hè, vannacht of morgen. www.delateavond.nl crazy with desire.